साया हम साया सतरंगी रे मन रंगी रे कोई नूर है तू क्यों दूर है तू जब पास है तू एहसास है तू कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे सतरंगी रे ऐसे छुआ हल्का हल्का उंस हुआ हल्का हल्का उंस हुआ दिल को महसूस हुआ तू ही तो जीने की सारी खुशबू तू ही तो आरज़ू आरज़ू तेरे जिस्म की आंच को छूते ही मेरे सांस सुलगने लगते हैं मुझे इश्क दिला से देता है मेरे दर्द बिलखने लग फर्श पे सजदे करता हूँ कुछ होश में कुछ बेहोशी से मुझे मौत की गोद में सोने दे, मुझे मौत की गोद में सोने दे, तेरी रूह में जिस्म डबोने दे, तेरी रूह में जिस्म डबोने दे। सतरंगी रे सतरंगी रे।